राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 7 मार्च 2001 सायं लगभग 4 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम। पराकृत नवद बंधम पर ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रिंग पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम हरिषजानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वंशे विभूषितकरात् नवनीतदाभात् पीताम्बराधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमा न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमस्ते। नारायण नारायण नारायण नारायण बड़े सारे शार्द में जाना सरस्वती कुटुंबला त्याग वह सब सावते तैयारी कर दी अपने सूचे लगा दी और लो पॉइंट लगा दी पहले तो मुंडे पर से तारी पर लगा दिया सूर्य गा दिया मनो आकाश है नदी किसानों के पाए मनो आकाश है कोई अग्नि नदी आ गई नदी कैसी नदी आई नित कूद रूप सड़े तब पता लगा अंग बगे जो करते थे पूरी की नजरा दिया जी। हनुमान जी बड़े खुश हुए कि तेरा सपना आया बस ठीक है। तो भाइयों बहनो बात यह है कि भगवान के सम्मुख होता है उसकी विजय होती है और प्रभु से अभिमुख होता है उसकी पराजय होती है। हनुमान जी ने कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश कोई तुम्हारी रक्षा कर नहीं सकेंगे। हजारों मिल करके तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। जिन भगवान से रक्षा होती है सज्जनों उस भगवान के एक अंश में अंक उसके भीतर होते हैं उसके भीतर संसार है और भगवान के चरणों में शरण हो जाओ सब ठाक ठीक हो जाए। भाइयों से बहनों से कहना है इसी साधन को सर्वगुण्यतम का सर्वगुण्यतम भूया शुभ परम बचा अत्यंत गोपनीय सबसे अत्यंत गोपनीय शरणागति है। आप लोग सब भगवान के शरण हो जाओ। भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। सब रक्षा करने वाले भगवान है सब तरह से सब रक्षा भगवान करेंगे। भगवान के चरणों के शरण हो गए परवाह नहीं किसी। विभीषण जी जाते हुए भगवान के चरणों को याद कर रहे हैं चरणों को याद। तो भाई भगवान के चरणों पर शरण हो जाओ। भगवान का शरणागत कर अनुमान तेनर पामर पाप मय बिलोकदार जो भगवान के शरण नहीं होता है उसी दशा बुरी दशा होती है। भगवान के शरणागत को कोई पाप दोष लगाता है तो उनके देखने से पाप लगता है। सच्चे हृदय से भाइयों बहनों भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ आपके चरणों में शरण है महाराज। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अन्त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुस। तो चिंता मत कर सब काम मैं करूंगा। ये सुग्रीव से कहा सदा सोच त्यागो बल मोरे सब विधि घटो काज में तोरे सब काम ठीक से होगा लोग बल लोग सब तक कोई तरह काम बाकी नहीं रहेगा। भगवान की कृपा जिस पर होती है मैं तो एक बात देखती भाई बीच बीच में संदेह हो जाता है ये गलती थी। भगवान के शरण हो गए फिर भी हमारी क्या दशा होगी हमारा क्या होगा ये बीच में आ जाते बीच में ये नहीं हमारे भगवान के शरण हो गए अब क्या है। अब चिंता दीन दयाल गोर मोह मन सदा आनंद जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल गो मोह मन सदा आनंद जब भगवान के शरण हो गए तो अब चिंता भगवान की होगी बस निश्चिंत निर्भय हो जाए निशोक निशंक हो जाए चारों सज्जनों प्रेम गुरु भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। हृदय में ये समझो कि हम भगवान के हैं फिर कोई परवाह नहीं सब काम ठीक होगा। हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ हे नाथ नहीं हे मेरे नाथ भगवान के साथ में अपना मन समझ जोड़ सकता। हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी मेरे प्रभु बस सब सब ठीक हो जाएगा सभी ठीक हो जाएगा सभी पूर्ण हो जाएगा कभी कभी कितनी बात भी नहीं रहेगी ऐसे भगवानों को सब काम ठीक हो। सज्जनों सच्ची बात यह है कि भगवान के चरणों के शरण हो जाए कहने में सुनने में हम तैयार होते हैं परंतु दृढ़ता से एक बात पकड़ते नहीं यही बड़ी कमजोरी है। ये कमी भी भगवान की कृपा से ही दूर होगी। केवल अपने में इतने विचार ये कमी है ये गलती है ये कमी है उनका ज्ञान होना चाहिए और यही कहो भगवान हे नाथ हम नहीं जानते आप जानो आप सब जाने भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। सब तरह से रक्षा करेंगे। हनुमान जी बड़े नम्रता से बात गई है अंगद है बड़े तेजी से बात गई है हाथ जोड़ा मान लिया कदम तुम्हारी बहुत निकट आई, निकट मेरी नहीं आई तुम्हारी आई है, उल्टी बात दी थी तुम्हें। अहित में हित, हित में अहित, अधर्म धर्म विधि मन थे तब सभ्यता सर्वार्था विवरीता सबूति सपार्थाओं से। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाइयों बहनों सच्चे हृदय से हे नाथ हे मेरे नाथ, ये सब संसार क्या है, चल रहा है चल रहा है, अभिमान में दीनता में, अभिमान दीनता दोनों दोनों ही आग लगी हुई है चल रहा है। क्षण एक भगवान हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे सबो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। भगवान ने को हे नाथ, भगवान से को सब काम ठीक होगा, भगवान की कृपा से सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान के चरणों के शरण हो जाओ सज्जनों, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया समय है। कलयुग समझो गार नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण फल बहुत विनय प्रयास। ऐसा कलयुग का बड़ा सुंदर समय है, भगवान के आश्रित हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, भगवान से यही कहो कि कमी को भी पूरी आप करो महाराज, हम तो कमी कमी से भरे हुए हैं, ये पूरी भी आप करो, हमारे बस से नहीं होगा, आपकी कृपा से होगा। कृपा होगी जरूर। देखो ये जो कलयुग जैसा ना और सत्युग की बातें सत्संग की बातें सुनने को मिलती है, ये सब संयोग बैठा है, ये संयोग बैठा है भगवान की कृपा से, भगवान की मेहरबानी से काम बैठा है, सब काम ठीक होगा प्रभु कृपा से। इस वास्ते प्रभु को चरणों में शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, सच्चे ऐसे और कोई रक्षा कानून है नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई दया करने वाला नहीं है, किसी की शक्ति नहीं, किसी की ताकत नहीं जो हमारी रक्षा करे। हे नाथ हे नाथ प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ। ये विनती है, ये प्रार्थना है, ये आप लोगों से कहना है। आप लोग दृढ़ता से विचार करो कि हम रावण नहीं है, हम रावण नहीं है, हनुमान जी की बात हम मानेंगे, प्रभु की बात, प्रभाओं के चरणों के शरण हो जाओ। शरणागत का कभी बिगाड़ नहीं होता, भगवान के चरणों के शरण हो जाने वाला ये असली विचार है। असली मस्त हो जाओ भगवान के शरणों को, मस्त हो जाओ। अपनी कोई चतुराई नहीं, अपना कोई बल नहीं, अपने कोई सोच नहीं, अपने कोई बुद्धि नहीं, अपना कोई उपाय नहीं, अपने कोई तर्क आती नहीं और उपाय हम सोचता नहीं, भगवान ऐसा नुकसान हो जाऊंगा। माम एक शरण माम अन्य भाव से, अन्य भाव से हे नाथ हे नाथ सच्चे। फिर सब काम ठीक होगा, ठीक हो रुपये ठीक हो कुछ भी हो, हमने तो गुरु के चरणों का शरण दे दिया। अब भगवान जाने, भगवान का काम जाने, अपनी क्यों चिंता करे, हम तो शरण हो गए। सच्चे हृदय से शरण हो जाए, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक निशंक कोई शंका नहीं। हम भगवान के हैं, उद्योग बहुत करना पड़ता है, शरणागत हो जाता है उस हाथों को हैरान करते हैं। देखो ध्यान दो, जिसको रोग होता है उसको दवाई खानी पड़ती है, दवाई वही खाए जो रोग है जो। परंतु बालक होता है उसे दवाई खाते रहो, माँ खाते दवाई, तो एक दूध पीता माँ का दूध, बस माँ का दूध ही पीता है और कुछ नहीं खाता। उस बात दवाई माँ को खानी पड़ती है, बालक वो खराब और दवाई खावे माँ, माँ के दवाई खाने बालक ठीक हो जाए। ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए सब काम शरण्य को करना पड़ता है, जिसके शरण होगा उसी को। नहीं तो नियम है, नियम भूख लगे वो भोजन करे, प्यास लगे वो जल पिए, ठंडी लगे वो कमरा ओढ़े, अपनी को कमी लेके उसे पूरी करे, भगवान के चरणों के शरण हो जाए। और सब तरह से भगवान के चरणों के शरण हो जाए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, वर्षों से शरण करते हैं पूर्ति नहीं होती, भगवान के चरणों के शरण से सब पूरा हो जाता है। इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। अब चिंता छोड़ दो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पाँव पसा, सोवत पाँव पसा। जो कुछ करना हो वो करना भगवान को दे दो, अपने तो केवल शरण हो जाओ सच्चे हृदय से। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पांडव युद्ध करते थे पर भगवान के मुकुल करते थे। दुर्योधन युद्ध करता था, माँ की बात भी नहीं मानी, माँ को नमस्कार किया तो माँ की आज्ञा भी नहीं मानी, तो दशा हुई। देखो पांडव में जो कुछ आपत आई तो भगवान की नींद उड़ गई। जयद्रथ वध की बात आई है, उस दिन रात में रावण अर्जुन सो गया, अर्जुन नींद आ गई, भगवान नींद नहीं। हमेशा नहीं चाहते भगवान नींद ना होए, परंतु स्वभाव होएगा। शरण हो जाओ, भगवान ने तुम्हारे वंश में परंपरा में ये प्रतिज्ञा करने का कैसा काम हो जाएगा। रहते तो नहीं मालूम, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। प्रतिक्रिया करनी चाहिए, कुछ उठे नहीं आप से, आपके बल से बस करी। तो भगवान क्या बोले बसे, जो सज्जनो से भगवान के सुनो जाओ, अपने कोई प्रतिक्रिया हे नाथ हे नाथ, आप जानो आप काम जाने, सबका भगवान करेंगे, अरे बड़ी खुशी से करेंगे, बड़े प्रसन्न होकर करेंगे, अरे प्रसन्न सन्न होने से भगवान राजी हो जाएंगे। देखो गाय रखने वाले जानते हैं इन बात को, जिस सारे में गोमूत्र की गंध भी हो जाए, गोमूत्र की गोबर के, तो वो चारा नहीं चलती गाय, परंतु पसा मल से भरा हुआ होता है उसको साठ वो ठीक करती है। अगर उसको स्नान करा दिया धो दिया जाए तो उस बयान में दूध नहीं होगा, गाय का दूध कम हो जाएगा, दूध नहीं होगा। उस मसले के मल को साधते दया होती है, उस आनंद आता है। भगत के पापों को दूर करने भगवान को आनंद आता है, धोबी होता है हरेक धोता है, पर जिसमें बहुत ज्यादा होता है उसे धोना आनंद आता है। बस इसमें समझ लो आप, बंदा में कीर्तन करो, करो बंदा में कीर्तन बड़े जोर से, आज तो आगे जोर से करो कीर्तन। हरे